कहता है जिंदगी तू क्यों मुझ में फिर मिलता नहीं, देता है ऐसा सफर क्यों है मंजिलें जिनकी नहीं। कह दे खुदा है कैसा खुदा तू जो बस में तेरे कुछ नहीं, हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। इश्क में जीने ना दे तू और मरने भी देता नहीं, कहता है हम सफर तू फिर साथ क्यों देता नहीं। क्या है खफा या है बेवफा तू जो सुनता मेरी कुछ नहीं, हाँ कोई तो जाओगी जो यू है मजबूर तू भी कहीं। खुदा